entzun, esan adierazi. Antxeta irratia, urtero-urtero, aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia, euskaldunak garelako. Eguerdion Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok, urtarriak 21 ditu gaur, duela gutxi eguerdiko ordu batak direla eta jarraian kiroletik saioaren emankizuna izango duzue entzungai. Bidaso eskualdeko kirola eta Euskal Herriko taldeen emaitzak aztertzen dituen saioa. Nirekin batera, beti bezala, Jean-Pierre Garokaren edut aldamenean. Egunon, Jean-Pierre? Eguerdion. Eguerdion, bai, eguerdion, ja, ordu batak dira eta eguerdion da, bai. Bueno, eskualdeko taldeek deialdi garrantzitsuak dituzte asteburu honetan. Errugbian atxena izango du Txingudi Errugbi Klubak, baina gainontzeko taldeak, bai, Real Unionek Leioan jokatuko du, Bidasoak atzo bada Huescaren aurka jokatu zuen, eta larun batean, ba, bigarren neurketa, lagunarteko bigarren neurketa jokatuko du, Bilerenen, aipatuko dugu, aldaketa egondelako, Erroibidek Azkartza jasoko du Irunen, Ilkapo Hondarribiak Urdanetaren aurka arituko da, eta Hondarribia Ikasbasketek asteburu honetan bi neurketa jokatuko ditu. Txingudi Egaindar taldeare eskubaloian bueltatuko da, beraz, asteburu honetan ere deialdi ugari ditugu aipatzeko, Jean-Pierre? Bai, aipatu dezagun alde horretatik asteburu ondo osatua dela asteburu hori, eta nien nahi nuen aipatu horren hori buruz, Anatz Elizondoren kontua nahi dugula jakin, ez dugu gaur jakingo bertan, baina nik uste dut, 5-6-7 asteko kontua izango dula. Joan de larun batean kolpe bat hartu zuen, eta berela Jaime Manzizidorrek erabaki zuen futbol zelaietik kanporatzea. Bere jarrera orain arte ona zen, bere ibilbidea ere bai, baina arazo bat da, beste bat Real Unionentzat, Gille Donoso hortxe bertan behera dago ere, eta bueno, beste jokalariak bere aukera izango dituzte, bere abaguneak, Zurdin, eta gero Rivero, eta Jagoba Beobide bueltatuko dela hori igandean, hori ziur. Bueno, ba, berri horrekin, bueno, saioa berri horren inguruan ere saioan tartetxo bat edukiko du noski. Arraunean alki mugikorreko Bidasoako jeitsiera ospatuko da asteburu honetan eta aspaldiko partez Bidasoako uretan ospatuko da, izan ere Avenida Zubian egiten ari ziren obraren ondorioz, ba, azken bi urteetan debekatuta izan da bertan estropada egitea edo txapelketa antolatzea. Gaur gurean, ba, estropada antolatzen duen Hondarribia Arraun Elkarteko Edorta Kanpandegi ordezkaria izango dugu, eta ziur, ba, oso kontu interesgarriak aipatuko dizkigula, Jean-Pierre. Bai, eta Gipuzkoako txapelketa jokatuko da, eta gazteenak hasiko dira Behobiako zubitikan, eta Puntxako inguruan beste arraunariek hartuko dute irteera. Hala da, bueno, tokikoa edo eskualdekoa behin aipatuta, ohi bezala, gainontzeko euskal talde garrantzitsuen deialdiak eta albisteak helaraziko dizkizuegu ere bai. Beraz, askar, az dezagun urtarrilaren 21eko kiroletik saio berri hau. Eta aipatu dugu, futbolarekin eta Real Unionerekin irekiko dugu gaurko saioa. Asteleheneko saioan aipatu genuen, ba, taldea sasoian dagoela, Leioa jasoko duela igandean, arratsaldeko bostetan, Leioa, jetxiera postuetan dagoen taldea dela, Leioa beti arerio zaila da, baina zuk sarraren aipatu zu, Jean-Pierre, agian eguneko albistea, ba, Anatz Elizondoren baja da. Bai, Anatz Elizondo, eta frogak egin dituzte, hori badakigu, Ricardo Jimenezen agindupean, eta orain emaitzak jakin behar ditugu, baina eta guztiz ere itxura txarra du, iskio tibialeseko kontu hori, eta bueno, jakinaraziko digute, pentsatzen dut ez dakit asteburuan edo datorren orduetan Anatz Elizondoren egoera. Eta ze balditzen da gelditzen da Real Union, bueno, alde batetik Rivero pentsatzen dut bere lekua hartu duela ere bai, Bai, eta jokalari oso trebea eta nik uste dut oso garrantzitsua, aditua, bigarren mailan, eta gero beste alde batetik Jago Beobide. Hori dena kontutan hartuta eskema 4-2-3 batekoa, kontutan hartuta hor bi jokalarioekin batera eskubitik Kapelete eta eskerretik Madrazo bere lekua hartu dutela ere atzelari bezala Gexanosi eskubitik ze denboraldia egiten ari ba ze denboraldia eta zalantzak genituen ni aipatu behar dut ni lehen esaten baino mutil hau prest al dago berren mailan jokatzeko hori Zuraikaren begia da eta Zuraikak bai Zuraikak esan zidan ikusiko duzue nola jokalari indartsua, gogotsua eta bere maila oberena emango dura eta asmatu du. Gero ezkerretan Gorka Kijera, denboraldi zoragarri egiten ari dena eta ezkerrean ere erdigunea. Bai, eta gero hobeto ezkerrean ere nere iritziz. Bere postu naturala. Bai, bere postu naturala. Eta gero erdian Xenar oso ondo Iban Pérez Cuevasen alboan. Nere ustez urteko fitxaketa Iban Pérez. Bai. Eta gero, ba bere azkeneko neurketan ba Borja Bigera bere maila hobetu. Bueno. Eta galan ari da, galan bigarren zatietan edo ere hasiera batetikan jokatzen ari da Mario Kapeleten ordez askotan, bere ezkerrak dira da nahi du estrategikoki ere Aitor Zulaikak bai cornerren bidez eta bai faltaren bidez, ba Galanen ezker hori aprobetxatu eta Kapeleten ezker hori aprobetxatu gola sartu zuen zubietan adibidez eta lengoan ere bere abagunen zen bai Sardino eta Gasteizen ere bai. Eta berak eman zuen erdiratu zuen baloia Madrazo hori. Bueno, eta Bilbao Athleticen aurka azkenengo aukera Mario Kapeletek eduki zuen. Hoxe, eta gero aukera izango du Fran Riverarekin, bere minutu ez dira kaskarrak, eta kontutan hartzekoak eta bueno, hori ari dira. Agian Anatz Elizondoren minartzearekin batera, agian Fran Riverak eta Sergio Llamasek ere aurrera bai. Pausa eman barko dutela postu horretan. Bai, azken orduko kontua izango da, baina Sergio Llamasek ibilbide hartu du eta bai. Bilbon oso neurketa txukuna egin zuen, Gasteizen ere bai, eta aurkari zailen aurrean, jokalari oso indartsuen aurrean, eta hori albiste on bada Renunentzat. Sofritu egin du Renunek, bai Bilbon, bai Santanderren, eta bai Gasteizen. Baina ez genuen... Bestela ez litzatek erralurin. Hoxe, baina ez genuen besterik. Espero, a ber, atletiren aurka eta Alavesen aurka, oso normala da, eta zer esan Razini buruz. Eta bueno, igandean beste kontua da. Ni beldurra diot. Badakit. Beldurra diot. Aztelenean aipatu zenuen. Eta hemen gogoratu behar dugu, denboraldi honetako lehenengo neurketa, Leioaren aurka izan zela, eta hemen Jurrebaso eta Praderaren inguruan, desente eta majo hitz egin genuela, eta bueno, zorte pikin bat euki zuela Real Unionek lehen jardunaldi horretan, Praderak minartu zuelako 16. minutuan, eta berdegunetik irten behar izan zuelako. Eta pentsatu ezazu lenguan ere... Amorratuta etorriko dira. Amorratuta pentsatzen dut, bederatzi jokalariekin amaitu zutela neurketa, eta berdindu egin zutela Sanseren aurka. Bai, bai. Sanseren abiadura... Beste mailako abiadura da. Eta hori lortu zuten. Hau, neurketa trampa pixka bezala badizu, azeria oliotegira gerturatzen ari denean. Bai, bai. Ba, gauza bera da, trampa. Azeria ikusten du. Espero garrunek azeri lan egitea eta trampa hori ikustea, zer ba, neurketa komplikatu da. Eta alde hauen aurrean, begira ezazu, Arenasen aurka, arazoak. Amorebietan aurka, arazoak. Eta pentsatzen dut Leioaren aurka arazoak eta izango ditugola. Portugaleteren aurka arazoak. Bueno, azken arnaz kolpean. Egia da, bueno, Gexanelo segiren golak auspotu zituela Real Unioneko jokalaria, baina arazoak egon ziren. Neurketa berdintzekotan egon zan. Real Unione jabetzarekin, ekin zion neurketari egun hartan, baina lata guztiz ere Portugalete bere leku hartu zen bigarren zatian, eta Gexanelo segik lortu zuen gola burukada baten bidez eta bueno, baino holako taldeak Reunioneri beti komplikazioak ipintzen dizute. Baina bueno, ikusiko du igandean Leioa hortxe bertan dago Iker Bilbao lengoan oso azarre azaldu zaigun entrenatzaile, baina oso entrenatzaile indartsua da, gogortsua eta futbol zelaian bera jokalari berezia zen eta entrenatzaile bezala baita ere. Badakizu zein ez den fio, ez da ere, neurketa honen inguruan. Baina askarmentuko jokalari bat, ziur. Ziur, Gorka Kijera. Gainera, galdetu diogu zehazki partido trampa izan daiteken igandekoa, eta hause adierazten du, bera lehioataz eta talde bizkaitarretaz, ez da fio. Bai, bai, azkeneko partidotan egia esan ondo, gainea zazpi puntu etxetik kanpo atea eta hiru partidok etxetik kanpo jokatuta, nire usteet, bai, emaitza oso ona dela, dana firmatuko genuen hiru partidua bezeto zenen. Da hain, ba, bai, beran daun talde bat, mentalki preste hon barko deuna, ez gana goatu beharko indeuna, ze... Esatean bezala, azteraz, krezidakin balin badatoz, irabazingo egut. Egia da berandoa zela, baina baki guli gauntan, ez bazu ondo kompetitzen, ez bazu mentalmente prest, ozeinek aldizuela irabazi da, aldortatik kontuzibili barko du, da prest egon barko du, jakiten partidu zaila dela. Partidu zaila da, eta ez bazu ondo irabazingo egula. Gorain ebe dugun, ba, etxeko partidok ba, gehienak irabazi barko ditugu, da ikusita zer ribaldatu zen etxea, nik uste dautala, ezin dezuna galdu. Bai, igual Bilbao Athletic dator da aldizu irabazi, baina nik uste Leioa beiko talde bat ba, irabazi beharreko partidu diala, nahi badeu goiko postutan jarraitu, baina jakin behar deu, behaientzak ere bai oso partidu garrantzitsua dela. Azkenen denboa bukatzen nahi zaie, beiko postutan dode eta atean nahi badute, ba, behaiek etorriko ezin dute partidu bat barkatu. Kanpon, etxen, jokatzeuena jokatzeuela irabazin behar dute, da horta etorriko, ja, nik ez da bat dute ikan, da gaina bizkaitarrak oso ondo konpetitzeue, talde bizkaitar guztik oso ondo konpetitzeue, eta esan izutena. Ez ba gaude behaien nivelen konpetitzeko prest, zein gutxi daukau. Bueno, Jean-Pierre, argi eta garbi, neurketa Leioaren aurka goiko postuetan mantetzeko beharrezkoa, eta kijera zafio, berak esan duen bezala, krezidarekin irtetzen baldin bada Real Union Estadion Galeko berdegunera igandean, ba, kontuz Leioarekin. Ba bai, ez du zen berririk aipatzen. Askotan, pentsatzen dugu, da, bai, topikoa izaten dira, bai, neurketa gogorra, bai, zaila izango dela, prestatzen beti, ba, porrota bat, diskurtso horrekin, baina, ala da, bigarren behin mailan ala da, eta bizkaitarra gehiago orain dikan. Bai. Bizkaitarra... Guk hemen behin baino gehiagotan aipatu. Askotan aipatu izango. Eta dute, zigilu berezi hori, zuekin larruan jarria, eta oso komplikatua dira taldea. Kalitatezkoak eta komplikatuak. Eta jokalari asko Atletiken bidetik edo hurbil edo bertan egondakoak, eta hori kalitate, horiek kalitatea badute alde batetik. Eta gero, ateratzen direnean berdegunera, bat dena ematen dute. Bai. Eta horrez dago beste gizaten dena, eske, joko itxusia da, eta itxusia, eta zer da joko polita. Garaipena eskuratzen balin baduzu, duzu zer pentsatzen, hori da kontua. Bai, hala da. Tira, atzelari Hernaniaren adierazpenak horiek dira, sekulako denboraldia betetzen ari da bai ezkerregalean edo bai defentsaren erdigunean jokatzen duenean. Anatzelin zondoren baja aipatu dugu, baina, tira, astelenean aipatu genuen ere, zugdinti hor ba, fitxatu duela Real Unionek. Ez dakit, eta ez dakit zuk jakingo duzun, ez dakit deialdian sartzekoa izango den. Nik uste dut ez ez, eh? Alko duen. Bai, baina nik uste dut ez, ostiralean ez zuen entrenatibu, kontratu asinatzen ari zen, eta Gasteizen ez zen egon. Esan han Jagoba Biobidek entrenamendua bete egin zuela. Aha. Eta orduan Zurdin bera, ba, han bertan ez zuen egon, uste dut bere lana hasi duela asteartean. Ba, bi jai egun izan dituzte, jokalariak, igandean eta astelenean, aste artean hasi dira berriz, eta pentsatzen dut, aukera izango duke, baina, bueno, ikusiko du Aitor Zulaika jakingo du guri, berarekin hitz egingo du ere, eta galdetuko dio, ni pentsatzen dut, berare, Zurdinen zat, aukera oso ona da, bere ibilbidea zuzentzeko. Portugaleko, eta horretara etorri da? Bai, Portugaleko esperientzia hori, ba, bueno, esperientzia guztiak ona dira, baina nahi dut esan, aski komplikatua izan dela, Coimbran, eta, bueno, beragizu zertatzen den, etxetik ateratzen zarenan, etxean... Ondo zaude? Ba, etxean, askotan, hotza egiten du, baina kanpoan izozten zera. Hala da. Eta orduan, ba, bueno, ikusko du, eta nik uste dut, Real Unionentzat jokalari ona dela. Zerbait berezia emango dio. Bai, bere ekarpena ona izango dela. Eta berarentzat, ba, ibilbidea zuzentzeko baita ere. Bueno, berezia ez, badakigu zer daukan Zurdinti horrek, baina emango diona da orain arte Real Unionek ez zuen zerbait. Azken metro horietan bizkortasuna, erritmo aldaketa, gauza guzti horiek. Bai, biperra pixkat, eta gatza gehiago. Orain arte beti kapelete ari gara begiratzen alde horretatik. Kapelete, eta orain, madrazo, orain beste bat. Bai, ora beste bat. Eta beste aukera bat izatea, barra Aitor Zulaikaren zat, ba, garrantzitsua izango da alde berdetik, eta pentsatzen dut hori nabarituko dela berdegunean ere. Eta emaitzarekin pentsatzen dut ere bai. Bueno, ba, deialdia gogoratuz, amaiera emango diogu Real Unionen tartetxo honi, deialdia gogoratu Real Unionek igandean, arratsaldeko bostetan jokatuko duela, Leioaren aurka, Leioak behar beharrezkoa duela, garaipena, ba, jetxera posturietatik irteteko. Kiroletik. Bueno, Jean-Pierre, futboletik, eskubaloira, Real Unionetik, bidasoara. Denboraldi aurreko lehen neurketa jokatu zuen atzo bada Hueskaren aurka, eta garaipena erdietsi zuen batalde irundarrak. Bi bai. Goleko diferentzia, 27-29. 27-29, eta atzeden aldian, 12-13 Hueska aurretik. Oso neurketa garritu izan zen. Bai, alatu guztiz ere beti, ba, bitabi, gero bosteta lau, eta gero beti aurretik jarritzen bidazua. Bueno. Baina, bigarren zati horretan bere maixotasuna erakultzen. Sergio, elasadut berriz, Zazpi gol. Neurketa garrantzua eta beti, taldearen iparraza gaur egun. Jonazko alde horretatik bere ondoan duela, eta orain Bartok bertan ez da egongo. Bartok txafausenera, eta zergatik ez duen lenguan aipatu, zer ba, medikuarekin behar zuen egun, eta gauza bat esango dizut. Ez dira, gauza kaskarrak ez dira bakarrik Euskal Herrian gertatzen, Suizan ere bai, medikuari aztu izan, medikuarekin itzordua asteleneko iruretan zuen. Aztu egin zizaizun medikuari. Ailale, hori ezen da egin. Aztu egin zizaizun. Jokalari eta orduan, ah, bueno, orkilikolo, eta bidasako gintariek, eta bueno, zertatu da, eta baino iruretan zuen, eta ez, ez da, azaldu. Eta ezen azaldu. Orduan biharamunean, iruretan ere, ba, medikoren aurrean pasatu zen, eta dena ondo pasatu zen, eta sinatu zuen, bere kontatu ez, eta ja, onartu zuten. Eta Bidasoak ez du diruri jaso, baino bere soldata ona zan. Aurreztu da du. Bai, eta hor murrezkita hori Bidasoarentzat, ba, ona izango da. Beste kontraktupean zegoen oraindik beste urte bat eterdi zuen Irunen, ez dute jokalari fitxatuko, eta orduan alde horretik Bartoken kontua amaituta. Kadeten txafausen arituko da Suizako liga. Bueno, atzoko... Aipatu behar dugu, ez genuela hemen gure, bere izena esan, jokalariak ala eskatu zuelako. Oixe, pasatu nizun, errespetatu genuen. Eta hori, jokalariaren aipatu behar dugu. Ez genuela esan, jokalariak berak esan zuelako, ba, bueno, kadetenek ofizialagin ez arte, bai. Ba, mesedez, eskatzen ziguela, ba ez jakinarazteko. Eta orduan guk errespetatu genuen. Eta errespetatu genuen, besterik ez. Eta Bidaso Irunek orduan garaipena lortu zuen Hueska neguko geldialdiko lehen lagun artekoan, 27-29. Eta, bueno, alde horretatik, hartalekun ja laneran zirenetik, ba, egindako lana praktikan jartzeko aukera izan zuen. Taldeak atzo, 5. sailkatuaren aurka. Hueska, ez da, talde makala, Bai. Atzetik aurrera, duana da. Hala da. Eta bere ala... Kontatu dugu hemen, Ez da, talde makala. Euskaldun batekin, Asier Nieto, taldean ere. Eta beste bat, Oier García Mendiola ere, bertan ari dena. Bizkaitarra da, jokalari, Asier Nieto ere bai. Eta, bueno, garaipena interesgarria. 7 eskuratu lortu zituen Sergio de la Salud. Jonazkoek 6. Horreman, etorri da Jonazko. Eta posten gera, urrengo, aipatuko duzun urrengo izenaz ere. Bai, Rakotxea, bai, 5 5 eta bueno, hori ona da. Eta badakit, erdian, Jakobo Kuteraka, Goratu. Erdian 6-0 greken nahi du erdian sartu, eta 5 bateko lana bete zuten ere. Eta bueno, garaipena ezen garrantzitsua. Goratu Jakobo aipatu zuela, urtarrila, Dan Rakotxearen hilabetea izan daiteke. Bai, bueno, a ver, bai defensa lanetan eta bai eraso lanetan. Horregatik. Bai. Eta orain taldeak behar du. Orain behar du, bai. Behar du. Inoiz baino gehiago. Behar du taldea Rakotxearen lana, lan txukun hori. Eta, bueno, ba, 23 Bilerren. Hala da. Berriz ere. Bueno, epatu behar dugu, izan ere, ba, berez, Helvetian aitasunaren aurka programatuta zegoen lagunartekoa. Prez ginen, prez ginen Iruñera joateko, Euskal Derbia bizitzeko, lagunarteko neurketa hori, bilerren arratsaldeko bostetan jokatuko da 23an. Bueno, ba, atzoko neurketaren inguruan Mikel Zabalaren adierazpenak bildu genituen, eta ba, hauexek dira Eibartarrak utzitako adierazpenak. Bueno, urteko lehenengo partidua, ez? Egia esan, ba, partidu zaila, ez? Lau orduko bidai baten ondoren, papeioi hotza, baina bueno, nik uste etaldiak partidu oso zeritxo egin dabela, bai bus batean eta bai zisteruan ba oso ondo moldatu gara, eta bueno, boladako izateko ba, holan, partidu oso estu bat, kompetizio ritmoa hartzeko, eta hori, esaten dut bezala, ekipuan partidu oso zeritxua, gauzak ondo itxen, eta askorako balioko dugun partidu. Bueno, hortxe, Mikel Zabalaren adierazpena, garrantzitsuena, ba, garaipena ez gain, ba, taldea pixkanaka orekatzen hasi dela, eta balio izan duela, proba ona izan dela, ba, bigarren itzuliko prestaketa horretan. Jean-Pierre, mundialaren inguruan, astelenean gogo eta txotxiki bat eskatu nizun, zekit Espainiako selekzioak generazio aldaketa bat behar zuen, edo hau zen, aukera paregabea generazio aldaketa horretarako izan ere, gogoratu behar dugu, normalean mundialetan, joko olimpikoetarako zailkapena jokoan jartzen dela, aurten ez, joko olimpikoak berez jokatuko direlako eta partaidetza ziurtatuta duelako Espainiako selekzioak, eta horren gogoeta bat eskatzen izun. Ezakit, txikia baldin bada ere, iritzi bat, edo jada pentsatu duzun. Ben, nik uste dut Jordi berak ere bakitakoa ondo egina. Gola, berak ezagutzen ditu jokalariak eta berak ere bilidea. Jordi Rivera baino beto. Baino, egia esan, nik esango nizuke, alde batetik, edo Claudio de Rezola, edo askuek nik uste du bere lekua izango zutela. Zer, nik uste, eta Raur Enderriusek aipatu du, azken boladan aipatu du, Jon Azkue ikusten duela, datorren urteetako erdilaren nagusia. Sarmientoren ordez eta beste jokalarien ordez, gainen jase erdian aritzen alda, baina antolatzen digitzen labiza, eta Jordi Riverak berak ikusten du Jon Azkue. Baina, bueno, alata guztiz ere, hautak eta horrek mirtzuen, Raúl Enterrios bere agurtzen da, goi mailako lanetikan, eta gero beste alde batetik, ba, ikusiko dugu Julen Aginagalde, Tokion egongo den. Azteko esango dizut, gauza bat, Tokioro kilikolo dago ere. Bai. Eta ikusiko du, baina generazio aldaketa, bai, nahi honek esatik dut, bi euskaldun, Kaldi alde batetik edo Jon Azkue hartuko nituzke jokatzeko Egipto mera. Baina, bueno, Jordi Riverak esatik dut zera, aski ondo, aski maixua da kudeatzeko kontu hau ere. Bai, eta gu baino gehiago dakiela. Noski, eta datu guztia dituelako. Hala da, tira, bueno, mundiala alde batera utziz, berriro ere tokikoan zentratuko gara, izan ere Ilkapondarribiak eskubaloian, ba dena ondo bidean, demoraldiko bigarren jardunaldiari aurre egingo dio, Bizkaialdean jokatuko dute Urdanetaren aurka, larun batean izango da neurketa, arratsaldeko lautan, eta neurketa, ba nola, neurketara nola iristen diren hobe jakiteko, Markel Martin jokalariak, neurketaren ondik norakoak kontatzen dizkigu. Bueno, ba, larun bat ontan, lauretan Bilbon jokatzen dugu, Urdanetaren aurka, eta ekipo oso gogorra da, eta, bueno, guk dena emango dugu irabazteko. Lehen urtean gutxi gaitik irabazi genuen partido zaila izan zen, eta badakigu beti Bilbon jokatuta partido zailak izaten direla. Asi que guk estrategia prestatzen ari gara asteburu hontarako, haien aurka jokatzeko, eta ea ondo ateratzen den, eta lehenengo jarraitzen dugun klasifikazioan. Bueno, Markel Martinek eta Ilkapondarribiak estrategia lantzen ari direla, hauek estrategia lantzen ariko direnak ere bai, Txingudi Egaindar taldeko bataldeak dira, larun batean gizonezkoen txanda izango da, Txingudi Goibarrek Donibane beren aurka jokatuko du, eta Txingudi Egaindar Ilkapo Hondarribia beren aurka arituko da. Beraz, eskualdeko derbia daukagu bertan. Emakumezkoetan, etxetik kanpo estreinatuko da Txingudi Egaindar, Urnieta Kel Abogadosen aurka jokatuko dute. Kiroletik. Datozen minutuetan, Jean-Pierre, ba, errugbiaz eta saskibaloiaz arituko gara. Aipatu dugu errugbian aste honetan jardunaldirik ez dela izango, baina azkar-azkar Sarako Izarraren eta Txingudi Errugbi Klubaren denboraldi honetako ibilbidea aztertuko dugu. Lapurtarrak ba, lehen bi jardunaldiak irabazita, Euskadiko senior mailako liderrak dira 10 punturekin, bi jardunaldietan gainera bonus, bonifikazioa lortu dute. Bestalde, Zaiza Txingudi Errugbi Klubak, Leun neurketa Sarako Izarraren aurka galdu ostean, Atletico Hernani garaitu zuen pasaden asteburuan eta 5 puntu eskuratu ondoren 3. postuan kokatua Durango Niesen gaurza bigarrenarekin berdinduta. Hori bai, Jean-Pierre, egia da denboraldi hasiera honetan eta Covida tarteko sailkapenak ez duela egoera erreala adierazten, baina aipatu beharra genuen. Pixana hasia, dena. Bai. Bueno. Uste dut COVID dela medio dena onartu behar dela alde horretatik, eta bueno, garrantzitsuena da ba, neurketa jokatzea. Oain, datorren orduetan, eta ez dakigu zer hartatuko den, baina horatuko zez ere, kirol aldetik ba, esfortzu guztia, maien gainean jarriko da, ba, bai ordutegiak, eta bai neurriak, eta arauak, eta gauza guztiak betetzeko behar diren bezala. Oste, bai. Kontuak ja, izango da nola gauzak da, bideratzen diren, euroko. Bai, hala da, gero entzungo dugu zergaitik aipatu duzun hori. Bueno, saskibaloian aurreko asteburuan Aranguren Muntil Basket Nafarroko taldearen aurka ba, neurketa bertan bera geratu zen. Horren ostean, Hondarribia Ikasbasketek emakumezkoen lemaia nazionalean asteburu honetan bi neurketa jokatuko ditu. Larun batean, Hondartza Kiroldegian. Ba, seiretan, lehen jardunaldiari zegokion neurketa berreskuratuko dute Megakalzados Ardoiren aurka, eta igandean, seiak laurden gutxietan, Lasaie Zurekin Bus taldea izango dute arerio. Gizonezkoei dagokionez, oraindik porrota ezagutzen ez duen Erroibidek, Azkartzak Lare taldea jasoko dute igandean Artalekun, eguerdiko 12etan. Azken urteetan, arerio izan duten taldea da Azkartza, eta guk ba, talde horren inguruan, ba, Sergio Martinen adierazpenak bildu ditugu. Kezkatuta Azkartzaren neurketaren inguruan, baina kezkatuta ere, ba, kirolaz aparte, ba, egun Irunen, eta ez bakarrik Irunen, baizik eta Euskal Herrian ere, pairatzen ari garen egoeraren inguruan. Ba, azte honetan jolazten badugu, ba, izango dugu partida Azkartzaren aurka Artalekun. Ikusi beharko dugu ba, zona gorrian sartzen bagera bai geuk bai Leioko hiria eta ikusi behar. Partidei buruz, ba, bueno, ba, klasiko bat da. Azkartza ba, urte asko darama ligan, gu ere bai, talde veteranoa dakate. Ikusi beharko da ze jokalari gertatzen dira, ze lehen goztean ba, zuen jolaztu beraien jokalari onena, Montero, eta beraiek ba, jente ba, altua dakate, eta bueno, batez ere ba, bat banen kontra jolasketa egiten dute erasoan, eta defentsan, ba, errebotetan ba, sendo egoten dira. Gure armekin ba, aber ondo egiten badugu gauzak, eta laugarren garaipena lortzen badugu etxean, eta hor goian segi. Bueno, arraunean ere badaukagu zer esan, aste burunetan, Jean-Pierre, hilabeteak dara matzete eskualdeko arraunlariak bere prestakuntzan, aulki mugikorrean dabiltzanak eta baita traineroetan lehiatzen direnak ere bai, baina larun batean Gipuzkoako ba, distantzia luzeko txapelketa ospatuko da, Bidasoa ibaian, ontolatzailea Hondarribia arraun elkartea izango da, onuragarria da ere pixkanaka arraunare bueltan dela ikustea, eta gurean Edorta Kanpandegi izango dugu, Jean-Pierre? Bai, gurekin izango dugu berehala Edorta Kanpandegi, eta bai, bere garrantzia du bueltan, urtarrilan, lan peto-petoan, eta, bueno, egutegia bete beharko da. Nahi genuke, ala eta guztiz ere, araua kontuak ba, bete beharko dira ere, eta hortikan, ba, Hondarribia arraun elkartea dugu antolatzaile bezala, Xabi. Bueno, ba segituan, agurtuko dugu Edorta. Edorta, eguerdi hon? Bai, eguerdi hon. Bueno, Edorta, nola planteatzen da larun bateko txapelketa? Nola ikusten duzu, aurrikuspenak nolakoak dira? Bueno, gure aldetik, Jean-Pierrek esan duen bezala, egutegian jarria dago, gu antolatzaile gera, dena prestatua dugu, jokatu alizateko, baina, bueno, zalantzak dexente, egoera dela eta, bazdakigu, jokatuko den ala ez, oraingo zizdigute kontrakorik esan, eta tekusiko dugu, aber, notizi balin bado den gaurko eta biharko egunean zehar. Bestetik egoera dela eta ere, egualdiaren eko kaskarre emana da, beste frente bat sartuko da bihartik aurrera, eta bueno, batetik dugu COVID guztia, eta bestetik egualdia, ez dakit. gauza kontra desente, baina bueno, ikusiko dugu. Badirudi 2021 honetan ez dutela nahi jendeak lehiatzea, ba, COVID-arengatik edo eguraldiagatik. Bestela ere, nola aurkitzen dira arraunlariak, imaginatzen dut gogotsu izango direla, ez, txapelketa bueltan direlako? Bai, hori da. Azkenean, bueno, ba, entrenamenduak, ba, urtero bezala, ba, herriko jaiak iraota zizidan, iraiardi aldera, gazteak esan nahi dute. Eta, bueno, ja badira zenbait hilabete, neguko lana betetzen, neguko entrenamendu gogorrak betetzen, eta bai, ba, beharrezkoa da, ba, horrelako estropada batzuk tarteka sartu, ba, rutin hori puskatzeko, eta gazteak gogotsu, ba, estropada ba, jokatzeko. Gainera, lehenengo estropada hau betxian da, orain arte azkenek urteetan ezin izin duguna jokatu, Santiagoko zubia obratan zegoenez, ba, ezin genuen hemen estropada jokatu, konpondu zuten udaran zehar, eta esaten dizudan bezala, gogotsu, baina ez dakit, badirudi ba, pixka bat, agian pixka bat itxaron barko dugula. Bueno, lehorrean lana egiteko, ba, baldintza oberenetan zaudete, baina kanpoan, badirudi, arazoak direla, sortzen direla orain, eta hori aipatzen zenuena, ez, zubiko zubi hori ja, Santiagoko zubi hori ja konpondua dagoela, zuentzat ere bere eragina garrantzitsua izan da, ez da, hori ere konpontzea, bai, ba, luzera lana egiteko, eta abar, eta abar. Bai, azkenean, bueno, guk entrenatzeko, ba, tokizora garria dugu hemen aeroportoren bestaldian, baina egila da, aroia goian denean, baskotan, claro. Igo izan garela bidazoi baia, eta azkeneko bi urtetan, bazdakit, ja desente tardatu du, ba, obra madarikatu honek, eta azkenean ezin izan genuen, ba, bidazoi baia goreigo, baina, bueno, aeroportu izan da, ba, horrela moldatzen ginen, baina gehien bat, neguko aurkimugikorreko jetxilerak gehien txuenak hemen Bidasoan ospatzen ziren. Santiago eta Hondarribik antolatzen zitun, eta hori ba bentaja handia da. Azkenean ba ez duzu zerti ba remolkian sartu biarrontziak Bilbora jun behar edo hori jore edo bertatik bertara entrenamiento bat bezala, eta oso erosoa zen hori. Eta urten behingoz ja dena lortua zenean, ba bueno, horren beste arazo batzu ditugu, baina, bueno, horren kontra ezin dezerrein. Ezin dezerrein, eta aipatu dezagun, gorriz jarria dagoela, eta horietarrak ezin dira Hondarribia gerturatzen al, datorren asteburuan. Bai, hori galdetu behar nizun, edorta, ea partaideetza, ba, bueno, ze partaideetza espero zen duten, edo zein arraun taldek bertaratu behar ziren, baina jada ezagutzen dugu, horriotarrak bertan ezingo direla egon, izan ere, ba, horio, zonalde gorriko herria baita. Bai, alaxe da. Guzti honekin, ba, epeak atzeratu dira. Normalean epeak txapelketa balin bada baste buruan, ba, izen emate epeak izaten dira astea zileran, eta horrengoan gaur bukatzen da epea, izen emate epea. Orduan, bihar goizean jakingo dugu, ba, zelkarte dauden, ba, etortzeko prest, eta zehontzirekin. Bihar arte ez dugu jakingo hori. Gero ere ez dakit entzun dut, ba, pasaiaren niko larri bilki dela kolorekin eta gorriz, orduan ba ez dakit, irun ere ba niko larri. Bueno. Bai, horrela gaude denok. Bueno, kolorea, umiak bezala, marrazki. Bai, ala da, eta ez dakigu, gaur bukatzen da epea, bihar jakingo dugu, eta espero dugu, ba, bihar, aber, ba, ja, erabaki bat hartzea federazio aldetik, partaidetzaren arabera, zerrik alduten zeintzuk ez, egualdia ere, ea jokatzeko dagoen, haize bofada hundiak iragartita daude, eta ez dakit, ikusiko dugu. Bara, nola Bidasoak zeharkatzen duen Irun eta Hondarribi, aipatu dezagon Hondarribi aldetik ere, beste lana betetzen ari dela, eta gainerarena, pentsatzen dut, hor arraularien bertak lanean ari direla, pentsatzen dut, aurten, geure txalo karrion handiarekin laguntza baino gehiago, ardura postua izango duela, eta, bueno, aurten ere prest, eta oilarra beti prest, Bai, alaxe da, treneruak berainen neguko lana betetzen, ondo betetzen, orain gizonetan hiru trenero ari gera uretara botzen, nesketan bi, bai, gauza erra eta politxa, aste buruan ba bost treneru uretara botzen, eta hor daude, ba, berainen lana betetzen, fetxauketan ere treneru jetxilera jokatzen dira, bi jabertan bera geratu dira, egoera dela eta ikusiko dugu, orain otxaian hori joko treneru jetxilera ospatzekoa da, aurreratu dutenez, ba bueno, ba murriztuko dute partaidetza, badirudi bakarrik Gipuzkoarrak parte hartuko al izango dutela Gero txaila bukaeran gure trenero jetxiera dugu, 27an, eta bueno, dena idian ikusiko dugu, aber, egoera nola dagoen momentuan, eta ikusiko dugu, aber, aurrera edo atzera egitea. Bueno, momentuz dena irean, egia da gu posten garela pixkanaka arrauna ere, ba, bueltan dela jakiteak, eta dena, ea, espero dugun, ba, egoerak hobera egiten duen, eta aipatu dut dituzun urrengo deialdi horiek, ba, bertan bera gelditzen ez diren. Murrizketa dauden bitartean, baina lehiatzen jarraitzea. Edorta, ba, mi esker gurean izateagatik eta azalpen guzti hauek emategatik, eta ea gauzatzen den larun bateko txapelketa. Hori da, ea gila den. Eskerrik asko zuei eta horrengo arte. Ondo izan, aio. Bai, Berlin. Kiroletik. Bueno, ba, ea gauzatzen den Gipuzkoako distantzia handiko lehiaketa hori, Jean-Pierre, ez da bakarrik COVID-a, guraldia ere... Ja, ja. Osarretan euki behar dugu, izan ere, bueno, izan, neguan daude, horrein, ezin dugu aztu. Donostiko eguna, atzo izan zen, donostiko eguna, bai, ez zen ospatu, bueno, matematiko ospatu zuen, baina nahi dut esan, bere eragina izaten ahal duela eguraldiak, hori aipatu digu edorta kanpandari koordinatzaileak eta alde horretatik, ba, ez da bakarrik arauan bete dediak direla, baizik eta eguraldiaren konpoketa bat, bueno, hor aztertzen den, edo ez, ez da lehen aldia eguraldiaren gatik bertan behera gelditzen dela, txapelketak eta bezinatuak da raun mundua naturaren kontuan da. Hala da, eta tira, oso kezkatuta partaidetzarekin, egia esan, ba, bueno, hori horrelako txapelketa batean ez egotea ez, Gipuzkoako txapelketa batean, ba, pena ematen du, Pasaia ere bai, ikusteke dago, Irun ere ikusteke, bueno, tira. Hemen gaude. Irun oraindik ez, kolore, Pasaia bai, Orio ere bai. Eta koloren jokoan gaude. Ez dugu. Horia, naranja, ala gorria. Orioren ere gaina, eta Pasaiaren ere gaina ramunduan ez dugu orain. Ez dugu orain aipatuko. Kontutan hartu beharko da. Bueno, dena. Alde batera utziko dugu tokikoa, eta euskal taldeen deialdietan eta emaitzetan zentratuko gara. Horren bai, asteak utzitako emaitza guztiak aipatuko ditugu eta futbolarekin hasiko dugu gaurkoa, Jean-Pierre. Futbolarekin eta errealarekin. Atzoko neurketa aipatu arretik, bueno, aste artean Santander Ligari zegokion neurketa jokatu zuen Alabesek Sevillaren aurka, eta Abelardoren taldeak bat eta bi galdu zuen. Horren bai, atzo errealak, Kordobaren aurka jokatu zuen Errege Kopako txapelketan, eta errealak utxe eta bi garaitu zuen Kordoban. Bi golak William Josek egin zituen, eta nik ez dakit, neurketa bigarren plano batean geratu bazen, ala ez bazen, ba izan ere egun hauetan fitxaketak dira errealean albisteak, fitxaketak edo fitxaketen zurrumurruak. Batetik, William Jose Wolverhamptonera joango da, utzita, denboraldi batez, eta gero hor badaude bi zurrumurru, Odegar itzultzekoa dela, eta bestetik, Carlos Fernández, Sevillako Carlos Fernández aurrelaria, sinatu dezakela errealak, Jean-Pierre? Bai, baina gero, gauza bat aipatu dugu biharren zuen aurretik. Aipatu duzu Alabez. Bai, Alabez. Baina Alabez, esaldi bat, bigarren zatiak askotan edia oso onak, eta lanun batean giro ona ez, Abelardoren inguruan, Ibaian, hori aipatzen aldizut. Asi ez da oso onda, asi. Ez da oso onda. Almeriaren aurka, bost eta utx, eta Sevillaren aurka, bat eta bi. Bat eta bi, eta kanpograk eta horrela erabakitzen. Bueno, baina Sevillak ere bere garrantzia du kasu honetan. Bueno, Julian Jose Gerrelari uste dut egin zion azken zerbitzua, bi gola sartu zituen atzo, aipatzen dute Wolverhampton lagapena itzi zen egun berean, Brasildarrak bere taldea utzi egin zuen. Utzi du ja taldea. Utzi egin du. Eta bueno, zerbitzu on batekin. Aizu, zerbitzu on batekin. Gol gehien sartu duen atzerko jokalaria da. Bai. Bueno. Egia da, azken hiru denboraldietan beti ibili dela neguko fitxaketen garai horretan, ba, joango zenaren interes horrekin, aurrek urtean gainera oso hurbil egon zen Tottenhametik, eta agia da pixkat errealaren zalegotik urrundu zela pixkat, baina ukaezina da William Josek egin dio eman duen errendimendua errealean. Ez da txarra. Ez. Bueno, gogoratu behar dugu, errealak Manchesterren aurka, ba, Julian Joseren gatik jokatuko duela. Ein batean. Da baina sartu ondo aldagelan, ez da inguruan ere bere arazoak izan ditutu, eta zaleekin ez da beti... hor mamu asko izan dira inguruan bueno. Eta gauza berezia gara ere aipatu behar da brasildarra jokalari handi badala handia dala bai, ganik uste dut hobeto egongo nela Wolverhamptonen bai hor de, ia, gainera Donostin ia denek portugaz ez dite dite dute izan ere bueno Jorge Mendes bueno agintzen dituen jokalariak bai, bai. Ba bertara bidalitu, eta dena portugaldarrak, entrenatzaile portugaldarra dute, eta tira, bueno, ondo moldatuko da behintzat hizkuntzari dagokionez, eta Odegarri buruz eta Carlos Fernandez buruz, ba, hortxe, zurrumorruak. Zerilla hor dago, eh? Odegarri eskatu du, bai, Real Madridetik irtetzea, bai. Atzo Alcoyanoren partidan etzen bai. Egon, eta Sevillak eskatu du Odegar. Eta hor, bai. Ez da, Montxi bakarrik, Lopetegi, Gipuzkoarra bertan dago Real Madrideko jokalari hoia eta entrenatzaile hoia eta harremanak hor Madriden dituenak. Pero beste gauza bat izango da, nik ez dakit alde horretatik, baina Odegar Donostira nahiko duen bueltatu, pentsatu dut baiet, bere baldintzak Donostin oso ona ziren alde batetik, eta bere lana oso txukuna izan zen. Bere angindunpean taldea ibili zen, eta gaur egun Silvarekin batera eta Odegarrekin beste alde batetik, talde aski berezia asmatzen dut. Itxurosoa, bai, de beste kontu bat da, ea Real Madrili interesatzen zaion Sevillara, edo Realara bidaltzea izan ere, momentu hauetan aukari zuzenak dira. Edo kanporatuko duten. Inglaterrara, edo Italiara, edo Alemanira, edo beste kontua. Ez da, hor, arerioak indartzea, ba, beti beste kontua izaten du. Eskubaloian hain zuzen ere, Jakobo Koetarak esan zuen, aipatu zuen. Barto kanpora bai, baino Leonera ez, adibidez. Adibidez. Zergaitik indartu zure arerio bat? Claro, ez duzu indartu biak. Ni galtzen badut, behintzat, arerio bat ez indartzea. Bueno, Real Madrid dago... bigarren postuan dago zelkatuta, baina Reala, bueno, hor dago, eta markunturekin, eta Sevilla ere, hortxe dago. Horregatik. Bueno, hortxe gero badaude beldurrezko klausula horiek, ez? Jokalaria hori bere taldeak propio duenaren aurka jokatu ezina. Tira, ikusteke dago. Hortxe, Odegar eta Carlos Fernandez jokalariak fitxatu ditzazkela errealak. Atzo neurketan, Kordobaren aurka, ipatu dugu utxetabi irabazi zuela errealak. Ilarramendi, bultetu zen zela ira. Ilarramendi jokatu zuen. Zer, Ilarramendi, bosteuntan zazpi egun, edo. Azken kolpea Euskal Derbian zen. Kolpatu ateratu zen Samamesetik, kolpe latza bat hartu zuen, eta bueno, futbolarien ibilbideetan gertatzen da. Eta Ilarramendi galde horretatik suerte handirik ez du izan, 31 urte. Jokalaria da, eta bueno, errealaren orain ondo kokatua dago, Ilarramendi. Bai, bueno. Buru aldetik, bizkat, indarra gehiago falta zaio. Normala da, lesio gogor batetik dator, eta pixkanaka gora joan behar du, baina... Jokalari hon bat, iparrorratza eta erreala bere agindupean ere, ba... hobetzen alduela bere bilbidea alde batetik, eta gero, Odegarra saltzen balin bada, edo Silvakin batera. Eta berriz ere, aldarrik etzen ari dena... Mikel Merino, noski baietz, egun erketa bete ditu errelarekin. Eta bere lekua aldarrik etzen ari dena da Martin Merkelan. Bai, pixkanaka, atzo neurketa polita jokatu zuen, eta... Eta ezkerretik erosoago. Eta kopa gustatzen zaio? Bai, ezkerretik erosoago, eskuitik baino. Bere hanka da. Erdirak etzea gustatzen zaio Martin Merkelan zitira. Bai, Ilarramendi debutaren ilusioarekin aurkeztu zitzaigun gure mikrofonetan eta hauxe adierazi zigun. Posik, azkenean horrenbeste sufrimenduta gero, denpora asko zela itxikan kanpo, eta bueno, ja ordua esan ere pixka disfrutatzeko, eta bueno, posik alde hortatik ganez, azkenean esan duten bezala, lan asko inde rekuperatzeko, momentu zailak izan dira, baina, bueno, zorionez, ne guztori dana atzien gagoela, eta bueno, baina, emerika horrea bai disfrutatzea tokatzen den. Bai, azkenean, partidu gaitza izan da, lehenengo zati izan, bueno, nik uste ondo sartu dela partiduan, gero, bueno, eurak ere, azkean behen bila jungea eta bat kontra bat egon geha, eurak ere ondo jolaztu gure bizkarrea eta bueno, partiu gaitzen zen da, baina bueno, azkean posik, nahiko, bueno, fizikamente nahiko ondo sentitxu nahi zela izan, da, bueno, alde horretik gane azkenean pozik, ze denpora asko nagoan, ba, ba, bueno, partidu ikan jolaztu gabe, eta hori zen, ba. Bai, bai, bueno, hombre, azkenean ekipontan jolazti ere nahiko karudo ez, baina, bueno, esan eten bezala, ba, ba, bueno, sufritzia tokauzat, esperoret, ba, ba, bueno, sufrimentu hori dana atzien gehatzia, eta, bueno, ben, ba, disfrutatzia. Gixera, ba, bueno, hain ikan lan asko datzatela horretik an, ba, bueno, berriz, ba, lehenko zentzazio ebilatzeko, azkenean denpora asko nahi parauta, baina, baina, bueno, ez egin zutez, azkenean goguakin da motibauta, ba, berriz, ba, bueno, lehenko izateko. Bueno, garaizti dago, talde honetan tokia eukitzea izan ere, ba, bueno, sekulako errendimendua ari dire ematen jokalari guztiak, ez bakarrik erdigunean, eh? Eta betik handatozten gaztetxoak ere, sekulako maila ematen, hasierako minutetatik protagonista bat, eguneko protagonista bat izan zen Asier Illarramendi, baina eguneko beste protagonista, kopari dagokionez, Alkoiano izan zen, Jean-Pierre. Egon pixka, baina errela, bai, bai, nahi duzu, kopa eta bihar zozketan sartuko da, baina, baina garaipen bat lortu beharko du, ez? Bai, noski. Ah, bueno. Noski, noski. Ez que aspaldi da nik, ja... Hori, bai, aipatu beharko dugu. Baina, aspaldi da nik, harina. Azken amairu jardunaldietan, bakarrik Atletiken aurka, eta guk hemen eman genuen. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Urte zarra egunean bertan, eh? Agian guk zortea ematen dugu errelari. Sorgin zorte hori eman genion egun hartan zamamezen. Euskal Derbian, baina garaipen bat eskuratu beharko du, errela. Bai, bai, bai. Espero dugu, ba, bueno, agian, aste buru honetan izango da garaipen hori. Neuketa polita duka. Zozketan bihar sartuko da ordu bat eta Madriden, eta gero, ez dut, nahi, esan behar dugu, aleru jarruzun Kordoban ari dela. Hala da, atzo bi irundarrek jokatu zuten, Martin Merkelantzek eta Alain Oiarzun. Alain Oiarzun, bueno, Martin Merkelantz hor dago, Alain Oiarzun, ba, lesioak izan dituela eta minio, ba, bere ibilbidea pixka moztu egin zaiola. Hortxe, sartu da bigarren mailan, Kordobanea bigarren mailara igotzen diren. Bai, bai, bai. Bai, ikusko du. Eta ez dakit aipatu genuen, Manitz Mandiola numean zatu bertan bera. Astelenean aipatu genuen. Aipatu genuen, bueno, eta boltatuko da, beste talde bat. Zibur. Asmat, argitiko dugu, gure Manitz Mandiola realuneko entrenatzaile oia izana. Eta ze aipatzen zenuen, errealak, bihar zozketan sartuko dela, eta bertan Alkoiano. Alkoiano izango dela. Nola esaten zenuen, mas moral que Alkoiano. Mas moral que Alkoiano. Eta atzo luzapenean, Real Madrili bi eta bat irabazi zion. Bueno, horrelako kopak, ba, horrelako gauzak uste ditu, ez? Eta modelo berria koparen formatu berri honek, eta Alba... Xarma berezioa dauka. Alvaro Benitek esaten zuen. Baina urertu behar da, hau. Bai. Jokalaria gateratzen dira futbol zelaia hauetara, ba beste espiritu batekin. Esaten dut, bai, eta aurrean duzu 41 urteko atezain bat. Eta, Juan Jose. Eta bai, eta gero, bai, eske komplikatua da konzentrazioa mantentzea esaten zuen Alvaro. Nik badakit, Real Madrideko aldagela nola den eta hango jokalarien... Deklarazio horiek salatzekoak dira. Eske, dakit. Alkoiano bertan. Bagizu neri zer etorri zitzen atzo burura, ez? Ba, Real Unionen garaipenura. Eta bai, gainera, eta... Real Unionek, ba, ez dut esango meritu gehiago, ia doblea ere bai. Bai. Ba, garai hartan formato aldaketa zegoelako, eta eske, bi neurketara hoxe, zelako. Hoxe, Real Unionek irabazi egin zuen Irunen, eta gero, beharrezko gola, lortu zuen erreneko Romoren bidez, eske. Ez dugu inoiz astuko. Ez dugu baino aipatu dute goizien. Madridetik aipatu dute goizien. Toledokoa, Alcorconekoa eta Irunekoa. Bai, bai, ala. Hori da kontua. Alcorconekoa ere, lau eta huts, hori gogorra izan zen. Gogorra eta Toledokoa ez dute aipatuko garai batekoa. Bueno, horrek zer esan nahi du, ba, gaur Atletikek Ibizaren aurka jokatu behar duela bertan. Kontuz. Ibizan, kontuz. Ibiza momentu honetan bigarren mailako joka talderik onena da. Kontuz. Puntu gehien dituen taldea da, bigarren maila hortxe, bauka, begiz jota, eta Martzelinoen tardea txupe, super txapeldunak izan ondoren, ba, bueno. Badakizu, garaipen handiak lortzen direnean, gero hori kudatzea ez da erreza, eh? Ez da erreza, batez ere lehen neurketan, o bigarren neurketan. Eta orduan kontu asko egin beharko dugu Atletik, oilarra bezala, noski baiet, baina oldartuak ere ateratuko dira Ibizako jokalaria, bai, noski baiet. Gogoratu behar dugu, Zeltari 5-2 irabaziziola Ibizak, eta bertan jokatuko dutela, Ibizan bertan. Tira, horretaz gain, hori Errege Kopako neurketa izango da, baina gaur ere, Osasunak, 7etan, Valentziaren aurka jokatuko du Mestallako futbol zelaian, eta Eibarrek Ipuruan, gaueko 9:30etan, Atletico Madrid liderra jasoko du, baina hori gutxi balitz, futbola gutxi ez badugu izan, ba, asteburuan Santander Ligako 20. Jardunaldia jokatuko da, eta euskal taldek jokatuko dituzten partidak urrengoak izango dira. Larun batean, seiterdiean, Errealak Betis jasoko du Realearenan, ea garaipena lortzen duen. Betis 4 puntura da. Ai, hala da, kontuz Betisekin, kontuz Betisekin, Pelegriniren Betisekin. Eta gu beti kontuz, kontuz. Zergatik izango da. Leioa kontuz, Leioa Betis kontuz. Betis kontuz, Ibiza kontuz. Bai, bai, COVID-a kontuz, beti hola gaude, beti hola gaude. Larun batean ere bai, baina gaueko 9:00 Alaves Real Madrilen aurka arituko da Mendizorrotzan. Hauek ere, hasiera potoloa izango du Abelardok. Bueno, Alkoian oren bidea jarraitu beharko dute, Alavesek. Argi daukate zer egin behar duten. Igandean, ordu bietan, Osasunak Granadaren aurka neurketa garrantzitsua izango du, gorritxoek asteak daramatzate ere, ba, ligan garaipena erdietsi gabe, eta ea Granadaren aurka garaipen hori lortzen duten jetxiera postutatik irteteko. Egun berean, seiterdiean, Eibarrek Balaidosen Zeltaren aurka lehiatuko da, eta azkenik astelenean gaueko 9:30 Atletikek Bordalasen Getafe jasoko du. Emakumezkoen futbola bueltatuko da asteburu honetan, Jean-Pierre, eta eskerrak. Eta bazen garaia. Bazen garaia. Gipuzkoako derbi batekin gainera. Atxabalpen, Eibarrek eta Errealak nor baino nor gehiago arituko dira. Larun batean 11:30 izango da neurketa hori, ordu erdi beranduago, azken 10 jardunaldietan eskapu egiten ari zaion garaipena bilatuko du Atletikek, Santa Teresaren zelaian jokatuko du Iraia Iturregiren taldeak, eta gogoratu behar dugu, emakumezkoen futbolaren albiste nagusia, Damari Segurrola, Lyongo Olimpikek fitxatu izana dela, Lyongo Olimpik, emakumezkoetan, munduko futbol talderik onenetarikoa delako. Eta hori berri aipagarria delako. Bai, aipatzen genuen lenguan goi mailako albistea zala, eta azpimarratzekoa, bai berarentzat, emakumezkoen futbolarentzat ere bai, baina Euskal Herriarentzat ere bai, alde horretatik, eta hori jarraituko du, eta aipatu genuen geurekin egon beharko duela. Saiatuko gara berarekin, hemen elkarrezera txiki bat izaten. Ari batekin, ari horretatik harremanetan jarriko gara berarekin, eta Euskal Herriko entzuleekin egoten garen. Bueno, saskibaloian, Euroligari dagokionez, Baskoniak ostirelean Alba Berlinen aurka jokatuko du gaueko 9:00, Endesaligari dagokionez, larun batean Bilbao Basketek Casademont Zaragoza taldea jasoko du Miribillan, 9:00 laurden gutxietan, eta igandean Akuntza Gipuzkoa Basketek eta Baskoniak jokatuko dute. Gipuzkoarrek, bi garaipen jarraian lortu ostean, Bartzelonaren aurka jokatuko dute igandean 5:00. Seiterdiean, Baskoniaren txanda izango da, Valentziako Fonteta Pabilloian, Valentzia Basketen aurka. Emakumezkoen Endesa Ligan Loite Gernikak Eurocup Women txapelketako burbuian jarraitzen du. Lehen neurketan La Roche taldearen aurka 82-77 irabazi zuten, eta datozen egunetan Karolo eta Teneriferen aurka lehiatu beharko da, bigarren fasera selkatu nahi badute. Endesa ligara bueltatuz, larun batean Gernika berak Araskiren aurka jokatuko du arratsaldeko 6:30, eta Euskal Derbia baino ordu erdi lehenago IDK Euskotrenek Jose Antonio Gaska kiroldegian Zarama taldea jasoko du. Liga Femenina bin, Saio Altzaga Irundarraren Azkoitia Azpeitia taldeak Osez Konstrukziones Ardoiren aurka jokatuko dute, igandean goizeko 11:00. Errugbian, Topamalau lehiaketan Abiron Baionak bihar Stade Rochelier taldearen aurka jokatuko du, zelkapeneko bigarrenaren aurka zehazki. Pro de Bimaian, larun batean, Miarritzek Montalbán taldea jasoko dute Agilerako zelaian, eta nola ez, Espainiako Orezko Ligan, Anpordiziak Barsaren aurka jokatuko du, neurketa handia hau, Jean-Pierre, igandean 12:00 izango da, Altamiran, eta Getxoko Arteak, Sanboianaren zelaian arituko da ordu berean. Beste pendiente daukagun beste elkarrizketa bat, eta da, Lea Etxebarrietarena, hain zuzen ere, Eibar errugbi taldean aritzen den Ondarra bitarrarena, larun batean, talde horrek, Eibar errugbi taldeak, lautan, unben, Korteba Kokos rugbiren aurka lehiatuko da, eta noski pendiente daukagula ere, Lea Etxebarrietarekin hitz egitea, Jean-Pierre. Bai, inguruan eta eskualdean ditugu jokalari onak, kirolari onak, eta emakumezkoetan, goi mailakoa. Aipatu zigun, eskualdeko jokalari bat baino gehiago dagoela Eibarreko rugbi taldean. Eta helburu Txingudi Rugby Cluben helburu nagusi bat osatzeko nesken talde hori, Hala da, hala da. Gauzak gaur egun aski komplikatua dira hori gozatzeko, baina alate guztiz ere helburu nagusia hor dago kokatua. Hori da helburu nagusia eta aipatu behar dugu zein saltasun nagusia. Rugbian ia talde batek 30 jokalarik osatzen dutela. Claro. Eta bueno, ez da saskira goloia bezala. Zaila da, zaila da. Zaila da osatzea talde bat. Bueno, pilotan, astelenean, Elezkano bigarrenak eta Zabaletak 22 eta 15 menderatu zituzten Altuna hirugarrena eta Marizkurrena hirugarrena eta Olaizola bigarrena eta Rezustarekin batera, sailkapeneko puntian-puntian daude neurketari galdu gabe. Hori batetik, bestetik, Peña bigarrenak positibo eman ostean Zubizarre eta hirugarrenak ordezkatuko du eta Bikuñak berdina egingo du Martija atzelariarekin, azken honek eskuin eskuan minduta du eta ezin izango du asteburu honetako neurketari aurre egin. Gauzak horrela, hauek dira asteburu honetan jokatuko diren neurketak. Ostiralean, Zumaian, Jaka eta Bikuña, Urrutiko Etxea eta Imazen aurka arituko dira. Larun batean Tolosan, Ezkurdia Galarza, Zubizarreta hirugarrena eta Albizuren aurka jokatuko dute. Igandean, Olaizola bigarrena eta Rezustak, Altuna hirugarrena eta Marizkurrena, nor baino nor gehiago arituko dira eta azkenik, astelenekoa, Elezkano bigarrena eta Zabaleta, Bengoetxea seigarrena eta Arangunaren artean izango da. Ordezkapen asko, binakako txapelketa honetan, eta gian Baikoko ordezkariak orain Laso eta Victor eta zorrituko dira, ez? Izan ere, Laso eta Victor aurrean ordezko bikainak izango zirelako. Egia esan. Ni beti Olaizola bigarrenen atzetik egongo naiz, eh? Bai, zu beti bakigu, bakigu. Adinarengatik, eta bueno, hor... Adinarengatik. Adinarengatik, karo. Atxonak, hemen. Bai, bai. Eta jarraitzaileak, bai. Bueno, pentsatze dut, adirudi pilota mundua baretu dela. Bai. Eta behar zuen, baretu, eta, bueno, berriz jarraitzaileak telebistan hartzen ari ditla, eta abar, eta abar, eta goi mailako neurketak ikusten ditugula. Bai, bueno, zuk aipatu duzu Olaizolarekin zoazela, neri eskuz binakakoan gustatzen zait atzelariakin joatea, normalean, lauterdikoan eta buruz burukoan protagonismo handiena aurrelariak hartzen dutelako beti, baina haze maila ematen ari diren, Zabaleta, ala, Marizkurrena, hirugarrena bezalako atzelariak gazteak, eta ze maila ematen ari diren Zabaleta behintzat, izugarri dago, eta zaila da, momentu hauetan pentsatzea, Zabaleta baino atzelari oberik dagoela. Tira, hau izan da dena gaurkoz, badaude beste albiste batzuk aipatzeko, bueno, albiste batzuk ez, ezin dugu gure saioa aurreikuspenik gabe geratu. Hau ja klasiko bat da, saioaren amaieran gure aurreikuspenak egitea izan ere, Real Unionek Leioaren aurka jokatuko duelako igandean arratsaldeko 5:00 Estadion Galen. Jean-Pierre, gaur zuri tokatzen zaizu astea. Eta garaipena, gaur aipatzen dizut, bat eta huts. Bat eta huts. Bai. Bira, nik oso positiboa izango naiz. 3-0. Bat eta huts ez da positiboa izatea. Ba, positiboa zara, baina are eta positiboa goa. Nik. Ez ditu gol asko sartzen Real Unionek, eh? Konturatu zea, Santanderren 3 egin zituela, baina Gasteizen bat eskuratu zuen, Bilbon ez zuen sartu, bueno, baina garaipenak eskuratzen ditu. Hala da, hala da. Garrantzitsua hori da, garaipenak eskuratzea. Tira, nik uste dut, 3 gol sartuko dituela Real Unionek. Hala da, garaia. Egia. Ausartuko altzara Errealaren eta Ibarren arteko derbiaren aurreikuspen bat egiten? Bai, berdinduko dutela bat eta bat. Bat eta bat? Bai. Bira, nik uste dut Errealak 2 eta bat irabaziko duela. Baina Ibar beti talde zaila da. Iker Dorrosoren taldea, tira, lan ona burutzen ari da. Bueno, beti bezala, Jakin Bidasoa eskualdeko albiste guztiak, irubikoitzakiroletik, .eus webunean eta hauen sare sozialetan dauzkazuela eskuragarri. Eta orain ere bai, app-a daukazula Android mugikorrentzako. Tira, gure sare sozialetan saioa ez gain eta albiste ez gain, beste mota bateko materiala ere aurkitu dezakezue. Nahi badezue, gonbidatutak zaudete, begirada bat botatzera. Eskerrik asko, Jean-Pierre, beste behin gurean izatagatik. Eta nola ez, baita zuri ere, irratiaren atzean zauden entzule fidel horri. Astelenenan bueltan gara, betiko orduan, 9:00 eta 5:00 aurrera, bitartean, musika pixkatekin uzten zaituztegu. Now a prison ship lies waiting in the bay.